اچھا جی، والصلاة والسلام علی نبیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، المؤید بسات حججہ وواضح بیناتی وعلی آلی وصحابی ہدات طریق الحق وحماتی. اس حضرت مبارک پانے صلاة سلام وائی دا سے وائی رحمتون دی سبحانہ وتعالی طرفنا پخپل نبی مخبر باندے چھ آ حق اخبار ورکی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، چھا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، المؤید بسات حججہ، دا یا اسم فائل سے غدا المؤید چھ تائید کون قیدہ دین حق، بسات حججہ پو واضح معجزاتو، واضح معجزاتو سر دین حق تائید کی ساتے من چمکدار، واضح حجج من دلائل مراد معجزات، المؤید چې تایید کون کیدا د دین حق، بسات حججی په چمکدار دلائل چې معجزې دي، و واضح بیناتی او واضح الدلائل، دا ذکر دے عام بعد الخاص ده. اوس یو معنی دوم معنی دا چې المؤید چې غدی اسم مفعول بیا دا معنی صلات رحمتونه دی په حضرت مبارک المؤید چې تایید سوای ده من حیث النبوت، د دې تایید سوای ده د نبوت په صفت، د رسالت په صفت، په چا یې تایید سوای ده؟ بسات حججه و واضح بیناته. اوس معنی برابرو چې کله احتمالات ذکر کو هر احتمال بخپله معنی کړي، دا هی ضمیر حججه کې یا الله سبحانه و تعالی دې نو دا دی الله حجج دی معجزات، چې دا هی ضمیر الله سبحانه و تعالی سی یو احتمال، دا دوم احتمال دا چې دا هی ضمیر محمد تعالی سی صلی الله علیه و علیه وسلم په دواړو تقدیرانو، که هی ضمیر سبحانه و تعالی تعالی که حضور مبارک تعالی، اضافت جمع چې حجج دا هی ضمیر ته اضافت استغراقی ده، ځکه چې جمع خو چونکه په افرادو کثیرو دلالت کوي، اکرینه د عهد نه وي، د اضافت محمول ده په استغراق، دلته د عهد کرینه نسته. معجزات څومره چې دی الله سبحانه دي ټول دی الله دی، خو د بل چا نه دي. نو هی ضمیر یا الله سبحانه تراجی ده یا محمد صلی الله علیه وسلم تراجی ده، دواړه تقدیرانو باندې اضافت حجج هی ضمیر ته اضافت استغراقی ده، ځکه جمع ده کرینه د عهد نسته، ټول حجج مراد دي. که دی الله حجج دي خو ټول دي، بعضې خو نه دي، که حضور سره حجج دي خو ټول دي، بعضې خو نه دي، په ټولو یې تایید سوی ده. اوس چې دا هی ضمیر الله سبحانه و تراجی کو، بیا دوه معنی، چې هی ضمیر محمد تراجی کی صلی الله علیه و آله وسلم، بیا دوه معنی، ټول چلور معنی اسلی. بعضی اولادی، بعضی عرفا دی، بعضی جایز دی، بعضی ناجایز دی. چې هی ضمیر مر سبحانه و تعالی تراجی کی، اوس دوه احتماله، یا اضافت ساته و حجج تا، اضافت صفت موصوف تا دا ټولنه عرفا معنا ده، یا اضافت ساته حجج تا، اضافت به معنا مین تبیزی ده، دا اولا معنا، دا دو معنا، یو عرفا یو اولا. چې هی ضمیر سبحانه و تراجی، نو اضافت حجج خو اسی استغراق کی دا خو خلاص ده، جمع اضافت استغراق پر ده، ځکه کرینه ده عهد نه. خو دوه احتمال دی اوس پکې، چې هی ضمیر سبحانه و تراجی سی، یا اضافت ساتی و حجج ته صفت موصوف تی هم معنی حجج ساتی دی، یا اضافت ساتی و حجج ته اضافت تی به معنی من تبیزی ده، ساتی من حججه، هغه ساتعات چې بعضی دی د حجج دی الله نه سبحانه و تعالی. اوله معنا عرفا ده، دومه جایزه ده، اولا ده. اوس یې اوله وکړه، اولا چرنگا بوائی چی ہی زمیر اللہ سبحانه و تراجے ساتیو اضافت حججو تا اضافت تی صفت موصوف تا دا اضافت تی حججو خو استغراق پر او نو دا سمانا المؤید دی حضور تائید سوائی دا من حیث النبوت بسات حججی بحججی ہی ساتیا پا آغا طول حججو دی اللہ پاک دا سی طول حجج اساتیا چی طول چا مقدار دی دا طول نعرفا آمانا دا ولی جکا دا دی اللہ حجج لے کم اللہ حجج آغا حجج دی اللہ چی ساتیات دی دا طول حضور تا نکل سلے جکا اللہ خوا اللہ معجزات تتیات دی اللہ والحجج معجزات چی ساتیات دیواری چی ساتی دیواری چمکدار دی اغا طول سر دی حضرت تائید ہو سر نو بلم دی معجزات منتاخو اللہ دا اللہ وال طول معجزات چی ساتیات چمکدار ہو آئی طول حضور تنصیب کر نو پتہ ولگی دا چی کم نور معجزات تی اللہ دی چی نور انبیاء تائید کرے دا آ غیر ساتیات چمکدار ذکر ساتیات چی چوم رو آغا طول نکل سلی دلتا حضرت تا نکل سلی حضور مبارک تا خو باقی چی نور انبیاء و تایید وسر پر نور و معجزاتو آغیر ساتی پا تسلی نو پتا ولگی دا این آیات نبینا اعظم من آیات سایر الانبیاء دی حضور معجزات دا لوی دی دا معجزاتو دا طول انبیاءونا ذکر معجزاتو منتها اللہ دا اللہ خواتا کم معجزاتو ساتیو غیر ساتی نو چی چمرا ساتیو آخو دل ترال حججی ہی ساتیا اغا طول حجج اغا طول معجزی دی اللہ چی ساتی دی ساتیا اغو سر دی حضرت تایدو سر خو پتاو لگی دکنے چی ساتی معجزی چی چمرا دی سل دی کزر دی چی چمرا بی آر دل تراغلی دی باقی نور کم پاتا سوی دی دی نور انبیاء ہوتا معجزات غیر ساتے او دا خو یو حجت خود دانا دیر دی آیات آیات نبینا دی حضرت معجزات چی دی اعظم من آیات سایر الانبیاء دا اولادی لوی دی دا معجزات دا طول انبیاء علیہ السلام نا دا عرفا مانا دا ولی عرفا دا جکا دی حضور والمعجزات ساتے دی دی نور والغیر ساتے دی او دیر دی حجج دی دیر دی دا عرفا مانا سلا دوما مانا دادا چه دا غسی حیزی میر اللہ سبحانه و تراجه دا حجج و اضافت خو استغراق پر دا فیصله دا خو اضافت تی ساتی و حجج دا اضافت بی مانا من تبیزی دا چه پا مانا دی من تبیزی سرسو اسی دا سی مانا المؤید دی حضرت تایید سوائی دا من حیث النبوت بساطع من حججی پا اغا چمکدار و معجزو من حججی چه دا باز دی دا کل حججو دی اللہ نا دا باز دی دا کل حججو دی اللہ نا اس کل حججو نا دا ساتے باز دی اس غردو تاونی سا دی اللہ حجج تقسیم سلے ساتی غیر ساتی تا ساتی حضور تایید سے بے ساتی ان دی حضرت تایید پو چمکدار و معجزو سلے دا البت من حججی باز ان کائن من حججی دا بازی دی چھ پرتی دی پو کل حججو دی اللہ کے دا باز حیثیت لری دا ساتی ہے خو ساتی خو دل ترا لکل نو چھ ساتی دل ترا لکل خوالتا غیر ساتی پاتا سے چ ساتے او نقل دل ترا لینو التے چ پاتا غیر ساتے خدای وا جک بے ساتی من ہو جے من تبیزی پ داخل دا. نو دا سے معنی ہے سوا چ ان آیت نبینا آیات نہ دیوس آیت ان آیت نبینا اعظم من آیات سایر الانبیاء دے حضرت معجزہ دا اولاد معجزات دا ٹول انبیاء نا جک دا ساتے اصل اگر کا باسل پٹول ہو جے دے اللہ کے خدا ساتے لہذا چکم ساتے حقیقت و عدل تراغ لائے اگر کا یوادہ من دا من تبیزی پا داخل لائے نور چومره چې پاتاسلې ما خرج ان هو چې کوم معجزات نه روتله ساتي روتله نو باقي غیر ساتي پرېښلې بیا ز نور ام بیا او تایید په غیر ساتياتو سره وسه دی حضرت مبارک تایید په ساتي وسه نو دا معنا هم اولاده خو ډیر عرفانه ده ځکه یو معجزات له ساتي من هوجي من تبيزي په داخل ته پیرو کنه خدا خو ساتي چې کوم خرج ان هو پاتاسې غیر ساتي دریم معنا دا ده چې هیڅ امیر حضور مبارک ترাজি حیزافت حجج خو اسی استغرا کیده ټول حجج دی حضور مراد دی الله والوسنه یادې الله خو ته ډیر دی معجزې دی بعض دلته حضور خاطر غلې دی بعض نور انبیاء والدی دا دی حضور والوس یادې دی الله سبحانه و تعالی نه یادې چې کله هیڅ امیر حضور ترাজি نو چې حضرت مبارک ته زمیر راځي سو هی حجج اضافت استغراق پر دی حضور ټول معجزې مراد دی اوس دو احتماله یا اضافت ساتي حجج ته اضافت صفت موصف ته ده یا اضافت به معنا مين ده چې اضافت صفت موصف ته واخلې دا جایزه ده اچه به معنا مين واخلې دا ناجایزه ده چې اضافت صفت موصف ته واخلې ساتي صفت حججو کې دا ټیکه معنا ده ځکه دا هي زمير حضرت ترাজি ده حجج اضافت اضافت استغراق پر ده دی حضور کل حجج مراد دی صفت ساتي اصل دی الله وال نه یادې چې عدالت منحصر دی حضور سره چې کوم دی ا ساتي دی دا یادې دا څنګه چې الله وال دو قسمه دی بعضی دلته رااله بعضی دالې لاله نه حضور سره چې کوم دلته دی دا خو ساتي دی اما نور انبیاء وال چې الله ور دی هغه پته نه لګي چې ا کې دایسي ټول ساتي په پیر په خبره کې دایسي ا بعضی ساتي بعضی غیر ساتي فرق مزین تر ویلې کنه دا دی حضور والو سیا دی نو حضور سره کومې سی دی دا ساتيات دی دی الله معجزات چې نور انبیاء ته هم ور دي هغه نه دا خاموش ته کدای شي عام ساتي چې نور انبیاء ته وري کدای شي ا بعضی ساتي بعضی غیر ساتي نو سیدا سي معنا وکا المؤيد دی حضور تایید شوی دا به حجج هي ساتیا په ټول حجج او معجزات دی حضور اساتیا چې ټوله ساتي دي خودي حضور والے ټوله معجزې چې دي ساتي دي اما هر چې هغه معجزات چې دي الله سبحانه و نور انبیاء ته دي هغه نه دا خاموش اوس الله ول تقسیم نه وکړي چې عادل ته ساتيات راځي ال ته غیر ساتي پات دي حضور وال باندې اطلاق ته ساتوات وکړي باقي الله معجزې چې نور ته ودی کدايه سي ا ساتي وي دا به حضور افضلیت په نور انبیاء نه سي راي مساوات پر راي او کدای سی ا ساتي غیر ساتي دواړي بیا ودی حضور معجزه اولاسي یعنی افضل بسی په معجزات د نور انبیاءو نو جواز ته خو اولویت نشته جواز جکدا چې یو صورت ته اولویت ستپکې هغه دا چې حضور ولې خصله ساتي باقی الله معجزه چې انبیاءو باندې تقسیم دي کا ا ساتي بیا خو برابر سره د فضیلت نه رااله دا پکې غیر اولویت صورت ها دا احتمال انده چې کدای سی هغه معجزه دی سبحانه و تعالی چې نور انبیاء ته ورې اب بعضی ساتي بعضی غیر ساتي بیا دی اولویت ثابت سه په یو صورت کې په پیر دی وجه دی معنی جواز ته خو اولا نه ده ځکه یو صورت ته عدم جوازم ستپ چې مساوات ته چلرم معنی ده چې هي زمير خو حضرت سره دی دا انور لینا غسه ده چې حجج اضافت استغراق پر ده خو ساتي و اضافت حجج ته به معنی مين ته بي زیله نو ګورو سوچ وکړه دی حضور حججيات خو حججي دی حضور حجج اغه ساتي او اضافت به معنا مين تبيزي کې نو دي حضور وال حجج تقسيم کړ بعضي ساتي بعضي غير ساتي ناروا والے پکړاله تر خبر داسې معنی اسله زين ته ځي کنه چې هي زمير حضور تر اجي سي ا ساتي او اضافت به معنا مين سي اوس دغه حضور حجج تقسيم اي بعضي ساتي کېږي بعضي غير ساتي کېږي داسې معنی المؤيد چې تایید دي حضرت سويده من هي سن نبوت به ساتين پاغه چمکدارو سره معجزو سره من حججی چې دا باز دي دا کل حجج دی حضور نه یعنی کل حجج دی حضور بازي ساتي بازي غیر ساتي اتایید په ساتي او سره وسه چې دا بازي دا کل حجج دی کل معجزو دی حضور نه یعنی معجزې دی حضور خو ډېر دي او ساتي پکې واغلی چې پغې دی حضور تایید شوی دا نو معلومه سه چې حضور معجزات دوه قسمه سه بازي ساتي بازي غیر ساتي اوس لانجه جوړه سه چې دا خو دی دوه کړ ساتي غیر ساتي اغه خدای پاک معجزات خود نه کړیات کدای سی چه نور انبیاء و تیوری اکل ساتی بیا باف زل سی اکا اغا بازی ساتی بایر غیر ساتی دام بازی ساتی بایر غیر بازی غیر ساتی نو مساوات پرایسی تو دی حضور افضلیت دلتا نسو پا کسابی دیو جدا مانا مزدارا ندا صحیح ندا پا پوزلو کنا داتا پس صلاة والا نبی محمدین محمد صلی اللہ علیہ وسلم المؤید چه تایید سوائی دا بساتی حججی پا اغا کل معجزات دی اللہ داسی کل معجزات دی اللہ والے الساتیا چه ٹھولے ساتیا دی کل ساتیات دی اللہ دل ترالے نور انبیاء تا غیر ساتی پاتا سلے پا بیارو چه اللہ والا ترجمہ پا جاو سا جی پا واضح بیناتی پا واضح دلیل دی دی حضور دی اللہ پاک واضح دلیل دی اللہ پاک او واضح معجزات دی اللہ پاک پدې تایید سوای دا نو حجت هو مطلق دلیل ته وای دلته معجزه ده او ریسته واضح بیانات کی بیانات جمع دي بیانات بیانات دلیل ته وای نو دلیل خو سیر معجزه نه کنه کله معجزات دلیلی کله غیر معجزات دلیلی لکه حضور مبارک دشمن سره مناظره کړی دي پیر په خبره وفد نجران سره مناظره کړی ده نور يهود سره مجلسونه کړی دي دلایل چې حضور په برسوي ده په دوه باندې نو دا خو معجزه نه وي خو مطلق دلایل وو نو بینه په معنا د مطلق دلیل که معجزه یې کني ذکر دی هم بعد الخط والا علی و صحابی پال دی حضور دی په صحابه باندې دی هدات طریق الحق چې دا هادیان د لارې حق دی حق لارې ته هدایت کوي و حماته حفاظ دی د حق لارو حفاظت کوي جهادونه کوي و بعدو شاید